grazie a tutti per il poetico lavoro. Cuneacă Tarsis, da? Cuneacă literatura, cuneacă literatura, poate să ai o carte, eliberarea omului de pulsuri negative, de frică, de oare, instincte criminale, prin experimentarea acestor pulsuri, pe scenă. Adică, prin derivație, prin intermediul actorilor și personajelor tragice, publicul experimentează crima, frica, teroarea și se eliberează de ele. Da? Asta e o funcție terapeutică a literaturii. Nu e cea estetică despre care tot vorbește. Deci, atât că literatura poate să folosească și la altceva decât la producerea de frumos. Poate să nască și o altfel de reacție din partea publicului decât cea de admirație față de frumos. E vorba despre această funcție catartică sau terapeutică în sens larg. Un exemplu de text literar care funcționează terapeutic este eseul lui Cioran. Dar în cazul acesta, catarsisul se exercită nu neapărat asupra publicului, însă sigur se exercită asupra autorului. Cioran spunea undeva că a scris despre sinucidere, tocmai pentru a nu se sinucide. Da? Deci, pentru el, exercițiul literaturii, exercițiul scripturii, a fost terapeutic. O altă funcție a literaturii, în afara celei estetice, este funcția de cunoaștere sau gnoseologică, pe care am atins-o în trecere, e adevărat. Atunci când am discutat despre literatura suprarealistă, care își propune să scoate la iveală intimitatea irațională a ființei umane. Își propune să sondeze în straturile iraționale ale ființei umane. Da? Deci, literatura ar fi pentru suprarealiști o căutare a sinelui celui mai adânc. Și asta e o funcție de cunoaștere. Intră în joc aici funcția de cunoaștere sau gnoseologică. Deci, scriitorii se cunosc pe sine scriind. Cititorul se cunoaște pe sine citind. Două exemple concrete de scriitori care folosesc literatura pentru această funcție de cunoaștere și autocunoaștere ar fi Proust și Cărtărescu. Orbitorul Cărtărescu este un roman de autodefinire, de autocunoaștere a scriitorului. La fel se întâmplă și cu Căutarea timpului pierdut al lui Proust. Proust se caută pe sine în timp ce scrie acel roman. Și o altă funcție despre care am vorbit, ele sunt mai multe, să nu propun o viziune exhaustivă aici asupra funcției literaturii. Vreau doar să arăt că, în afara funcției estetice, literatura are și alte funcții despre care se vorbește mai mult. O altă funcție care nu este estetică este cea legitimantă, funcția de legitimare. Funcția de acumulare de capital simbolic, în termenii lui Bourdieu. Despre capitalul simbolic am mai vorbit. Da? Deci nu e, nu ar trebui să fie o noțiune nouă. E pentru cei care nu au carnet nouă. În condițiile în care încerc să pun nu are un manual tipărit, să nu pun la ore foarte frecvent pe risc, pe care sper că vi l-ați asumat cei care nu au făcut. Care nu au făcut la ore. Punctul de legitimare se extinde și asupra viitorului, și asupra cititorului, și asupra unor comunități culturale întregi. Funcția de legitimare a literaturii. În ce sens? Scriitorul, dacă produce un text care numește girul universitar, girul criticii literare, girul publicului, obține și prestigiu. Obține și bani. Deci obține capital simbolic, care înseamnă prestigiu, reputație, imagine, dar obține și capital economic. Bani. Cititorul, de asemenea, dacă e la curent cu ultimele apariții într-un anume domeniu, acumulează și el capital simbolic. Lumea te poate disprețui, mai ales în universitate, facultate, dacă nu l-ai citit pe ultimul Slavoj Žižek, de exemplu. Deci, trebuie să ai niște lecturi ca să te poți descurca, să ai, să poți să-ți fabrici o imagine decentă în lumea care în lumea, să spunem, a fucării și a focalatilor, pierd din prestigiu dacă nu ai văzut nu știu ce film, sau n-ai citit un beseder, sau nu cunoști nu știu ce prezentatoare de televiziune și moderatoare de emisiuni de societate. Însă spuneam că literatura are o funcție legitimantă, o funcție de sporire a capitalului simbolic pentru comunități întregi. Și probabil că acesta este aspectul cel mai interesant. În acest sens am vorbit despre Mionița. Am spus că Mionița, ca text literar, a fost folosit ca text literar legitimat pentru spiritualitatea românească. A fost transformat în tip abuziv într-un soi de epopee națională. Da? Pentru că lumea intelectuală a anilor 20-30 credea că discursului cultural românesc, culturii române în general, îi lipsește o epopee, un text fundamental și l-a folosit disperare și m-au găsit intelectualii anilor 20-30, intelectualii interbelici, l-au găsit în Mionița. Mionița a fost folosit pentru a legitima cultura română. Pentru a expune capitalul simbolic. Mai ales prin comentariile punem așa favorabile la adresa atitudinii șovanului moldovean, care a fost transformat de Vincent Iade într-un înțelept oriental, care refuză acțiunea pentru că are un spirit superior. Pentru că știe că acționa înseamnă a renunța la spirit. La superioritatea spirituală dată de non-acțiune. Bun. O altă viziune mare asupra literaturii, în afara celei care consideră că literatura se rezumă la texte, că literatura este o serie de texte, da? Este viziunea care consideră că literatura este un sistem. sistem. Este o lume, este un fenomen. Itamare Ben Zohar, Itamare Ben Zohar, un sociolog al Bucurii din Israel, a construit, începând cu anul 1970, și cam până prin, pe la începutul anilor 90, teoria polisistemelor. A spus că literatura este un polisistem, adică o îngrucișare de sisteme, precum sistemul politic, sistemul economic, sistemul cultural, sistemul editorial. Ce vrea să spună asta? Ideea asta că literatura este un polisistem. Vrea să spună că literatura nu se reduce la texte, că atunci când vorbim despre literatură, ar trebui să vorbim despre relația autorilor cu editorii, cu editurii, relația editurilor cu sistemul de distribuție al cărții, relația dintre autori și agenți literari, influența traducătorilor și a prin punerea unor texte literare, în canonizarea unor texte literare, în anumite spații culturale. Ar trebui să vorbim, de asemenea, de relațiile dintre grupuri de intelectuali și opțiuni politice, sau partide politice, instituții politice. Care este, de exemplu, influența concursurilor de literatură organizate de primării. În Spania sunt multe. Acum sunt mai puține că e criză, dar în anii 90, prima jumătate a anilor 2000, se organizau foarte multe asemenea concursuri de proză scurtă de către diverse instituții ale statului. Primării, ministere, instituții precum, mă rog, CFR-ul spaniol, căile ferate spaniole, care aveau un concurs mic de literatură și în jurul erau consilieri, primarul, adică oameni care, să spunem, nu lucrează cu literatura, nu sunt niște cititori înrăiți neapărat, și care acordau premii. Scriitorii care se prezentau la un astfel de concurs scriau pentru acei oameni. Adică, acele circunstanțe de comunicare, până la urmă, ajungeau să le influențeze limbajul literar. În primul rând, de la un asemenea concurs te obliga să scrii despre tren, dacă era organizat de căile ferate. Vreau să aibă ca subiect trenul. Un asemenea text care este influențat de circunstanțele comunicării, într-un mod, am zice, absolut decisiv, este textul lui Alberto Fouquet, pe care l-am comentat. Dar cel care urma să apară și a și apărut într-un album publicitar finanțat de firma Absolut Vodka. Omul ăla a fost obligat să vorbească despre Vodka. A fost obligat să-și pună personajele să discute între ele în fața frigiderului cu băuturi alcoolice. Da. Deci, lucrurile astea sunt importante atunci când judeci fenomenul literar. Itamare Ben Zohar, am spune astăzi în limbaj de Facebook și-a luat mult în cap. În momentul când a emis judecăți pe următoarea. Textele literare nu sunt neapărat lucrul cel mai important din literatură, intuiți. Deci mergeți în catedra de franceză, de spaniolă, de portugheză, oriunde vreți voi, de engleză, și spuneți asta. Știți? Textele literare nu sunt neapărat lucruri cel mai important din literatură. Să vedeți ce vi se întâmplă. Cât de bine, respectiv, iubiți, până terminați facultatea. Deci, există viziuni asupra literaturii care sunt mult mai ample și care nu se leagă neapărat de texte literare, nu sunt textocentrice sau textocentrice. Au un sens și ele și sunt de mult că foarte utile. Doar un amănunt care arată cât de important și de util ar putea să fie o astfel de viziune, cred că l-am mai comentat, dar nu știu dacă v-am dat, cred că am mai anunțat acest amănunt, dar nu știu dacă v-am dat toate precizările pe viitoare. Am făcut-o foarte, dacă am făcut-o foarte precis. E vorba despre rolul unui agent literar, anume, în cariera unui scriitor de limba spaniolă. Agentul se numește Carlos Balcés. Foarte puține lume au auzit despre doamna asta. Oamenii care studiază literatura sud-americană, literatura de limba spaniolă iberică din Spania, adică, nu se ocupă de ea. Ei bine, această doamnă a fost agenta literară a 6 premii Nobel. Un rolișor abuciato. Este imposibil de negat. Mai ales că se știe acest rol. Mai ales că se știe că ea i-a dat part lui García Márquez într-o perioadă în care scriitorul portuian era foarte strâmbărat din punct de vedere economic. I-a dat bani ca să scrie. Și García Márquez a luat un Nobel. Da. Camilo José Cela a luat un Nobel. Miguel Ángel Asturias la fel. Pablo Neruda la fel. Mario Vargas Llosa la fel. Și toți au fost impresariați de Carlos Balcés. Ei, oamenii ăștia contează în fenomenul literar. Nu poți să vorbești doar despre scriitori și despre romane și despre poeme. Trebuie să iei și pe ei discuții. Trebuie să analizezi pentru a înțelege fenomenul literar, pentru a înțelege literatura, indiferent în ce sens iei cuvântul ăsta. Trebuie să te ocupi de activitatea editurilor, pentru că ele filtrează. Cel puțin până de curând au făcut într-un mod exclusiv. Filtrează discursurile literare care ajung la public. Acum a apărut blogul, autoeditarea, publicarea prin crowdfunding și editura probabil că va dispărea într-un viitor apropiat. Dar până acum, editurile practic ne-au impus ce să citim prin selecția pe care au făcut-o. Pentru că editurile au niște redactori care spun asta se publică, asta nu se publică. Ce o editură nu e dispusă să publice, tu nu citești. Deci rolul lor este fundamental în construirea unei literaturi până la urmă. Editurile dictează niște trenduri. Construiesc literatura într-o anumită măsură. Pentru că scriitorul de rând sau criticul literar alege din opțiunile pe care le dă o editură. Ce rămâne în afara planului editorial nu se citește, nu se cunoaște și dispare. Deci cum să nu te ocupi de ce face o editură atunci când te ocupi de literatură? O să treci peste asta. La ca și cum literatura s-ar produce în gol, așa, ca și cum ar fi tot ce scrie. Orice scriitor a publicat tot ce scrie. Bun. Și acum o definiție a literaturii pe care putem da în urma acestui curs. Nu cred că o să vă satisfacă, însă cred că asta este cea mai bună definiție. După ce am trecut în revistă mai multe definiții, literatura este ceea ce consideră o anumită comunitate culturală într-o anumită epocă sau la un moment dat că este literatură. O anumită comunitate culturală într-o anumită epocă sau la un anumit sau la un moment dat că este literatură. Nu putem spune nu putem exagera spunând literatura este ce consideră fiecare că este literatură. Pentru că totuși în felul ăsta am ajunge la niște definiții foarte idiosincrasice, foarte personale, care nu s-ar putea impune ușor unei comunități. Deci, ca să te ocupi de o accepție a literaturii la universitate, dintr-o perspectivă filologică, acea accepție trebuie să se bucure totuși de un acord general. Adică trebuie să există o comunitate, nu pot spune acum câți membri ar trebui să aibă acea comunitate. Deci aici e o discuție. Ce numești comunitate? Oamenii care sunt acum aici, în această clasă, ai nevoie de mai mulți, de mai puțin? Nu vă pot da o cifră. Conceptele astea sunt foarte negociate. Conceptele cu comunitate. Dar oricum nu e vorba de eu și bunica. Da? Și ce crede bunica și cu mine ce crede noi doi despre literatură. Această viziune nu este luată în seamă decât dacă se bucură de un accept general. Ce crede toțacul eventual. Ce crede toată comuna că e literatură. Da? Măcar la nivelul ei comune să prin urmare, conceptul de literatură, sensul și referentul termenului literatură, dar nu vorbim doar de sens, vorbim și de obiectele din realitate cărora li se aplică termenul. Sensul și referentul termenului literatură sunt instabile și imobile, determinate istoric și cultural. Am arătat prin exercițiile pe care le-am făcut la un moment dat cât de mobil este uzul, folosirea, cât de mobilă este folosirea termenului literatură. Adică am comentat niște procede prin care texte literare devin non-literare și invers. Texte non-literare pot deveni literare. Despre ce procede le vorbim? Despre paratextualizare. Am arătat că prin introducerea unui element paratextual, ceea ce nu este literar, poate să devină literar. Sau invers. Contextualizarea este un alt procedeu. Includerea unui text, adică în interiorul unui text mai mare, este contextualizarea. Și contextualizarea asta poate să transforme un fragment care luat în sine nu este literar, un text literar. O listă de cumpărături, de exemplu. Dacă e introdusă într-un roman, e introdusă implicit în literatură. Face parte din literatură. Dacă e pusă acea listă pe frigider și contextul lui este bucătăria, ușa frigiderului și niște cârpe de bucătărie mai mult sau mai puțin curate, textul acela nu e literat. Însă dacă e introdus într-un roman, în replica unui personaj, devine literatură. Prin contextualizare, deci prin includerea acelei secvențe de listă de cumpărături în interiorul unui discurs mai mare, mai amplu, pe care scrie roman. Uneori, determinantă sau decisivă în stabilirea referentului termenului de literatură este intenția de comunicare a emițătorului. Adică emițătorul poate să pretindă, emițătorul e scriitorul, orice fel de producător de text literar. Scriitorul poate să pretindă că a vrut să scrie literatură. Și uneori, simpla intenție care e comunicată public ne poate determina să include textul lui în interiorul literaturii. Decizia receptorului, la fel, poate să transforme un text non-literar în text literar. Am vorbit despre cazul în care călătorim cu metrou și vedem textul acela dacă ne aflăm într-o dispoziție așa mai specială, putem să decodificăm acel text într-un sens literar sau propriu literatur. Întrebări? Aveți? Da? Vreau să mă întreb dacă părerea unui critic poate influența decizia dacă ce face literatura. Da, deci părerea unui critic, dacă este lider de opinie, cum era Nicolae Manulescu pe vremuri și cum nu mai e altul astăzi, deci nu prea avem. A fost vremea în care a avut emisiune la televizor Cristea Enache. Avea emisiune de literatură în care am cedat și am senzația că și prestigiul lui s-a redus de atunci. A devenit mai puțin vizibil, mai puțin decisiv orientarea gustului publicului cititor. Dar când există un lider de opinie, un critic literar care este lider de opinie, care este prestigios și ascultat, poate să determine în primul rând, cum e și firesc, valoarea estetică, da? Deci poate decide care sunt textele bune și care nu sunt bune, sau mediocre, dar, sigur, poate să influențeze și perspectiva asupra literaturii în general. Însă, pentru asta e nevoie de prestigiu, de o imagine publică foarte bună, că altfel degeaba vorbește el în România literară, care e citită de tot mai puțin oameni, sau pe un blog care este vizitat foarte puțin. Oricât de inteligent ar fi. Da. Altceva. Textul este interpretat în funcție de context, trebuie să fie obligatoriu obiectul de studiu și ce e de lângă text, context. Dar fi bine să renunțăm la termenul ăsta, pentru că e un termen care devalorizează circunstanțele comunicării literare. Deci când ai spus context, asta înseamnă că pentru mine textul este cel mai important și celelalte elemente, sigur, contează, dar nu atât de mult cât contează textul, sau contează doar ca să înțelegi mai bine textul. Deci carnea marseles, politica editorială, sistemul de difuzare, traducători, lucrurile astea pot fi importante, dar nu atât de importante precum textul. Și dacă noi le studiem, trebuie să le studiem pentru a ajunge finalmente la text, că ăla este esențial. Nu neapărat. Nu e, cum să zic, nu este obligatoriu să fie esențial textul. Decât dintr-o perspectivă textualistă asupra literaturii. Există studii literare care nu se ocupă de textele literare. Absolut deloc. Care vorbesc despre comportamentul public al scriitorilor. Și nu sunt interesate de ce poezii, ce romane au scris să fie. Nu sunt interesate. Ei, textualiștii spun sunt inutile studiile astea. Mie nu-mi folosesc. Eu am asistat, nu vă pot da nume, dar am asistat la o aproape un conflict între un invitat în Spania, adepta din Camale Renzovar și al Miguel Gutiérrez, care a făcut o lucrare despre comportamentul intelectualilor din Galicia în legătură cu puterea politică, a prezentat această lucrare aici și a venit de la un profesor din facultate următoarea replică. Eu nu am ce face cu ce ai prezentat dumneavoastră. În primul rând, a fost o mostră de impolitețe. Ghion Bani, nu grănească, deci nu trebuie să spunească asta, nu pot să spui așa ceva. Bine, omul, și îți prezint o chestie coerentă, pot să o gândești, eu mă orientez spre altceva, pe mine mă interesează textele, dar chiar să spun n-am ce face cu ce ai prezentat dumneavoastră. E o chestie exagerată, dar arată cât de textualiști sunt o parte, cel puțin, dintre universitatea română, de la Universitatea București. Da? Și cât de puțin permisiv sunt față de alte viziuni asupra. Deci, întrebarea ta. Tu ai niște criterii, poate că nu ești conștientă de ele. Ai niște criterii, da, niște automatisme pe care îți le-ai format în timp și aceste automatisme te dirijează în momentul în care tu scrii asta e literatură, asta nu e literatură. Da? Și nu toți împărtășim aceleași automatisme. Și eu am automatismele mele. De exemplu, văd un grafic și pot să spun literatură. Alții pot să spun, banalism. Ce literatură e grafic? Da. Bun, dar la următoarele...